Bismillahirrahmanirrahim. Hatimetün. Bu hatime. Hâzihi hatimetün. Bu hatimedir. Peki. Hüsnül iptidai. Hüsnü iptidai yani güzel bir başlangıç. Güzel bir giriş yapmak. Değil mi? Hüve o nedir? Hüve yani hüsnül iptida. En yece'alel mütekellimu mebde'e kelamihi عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى en yec'ale kılmasıdır el mütekellimu mütekellimin neyi mebde'e kelamihi kelamının girişini kelamının başlangıcını عذب اللفظ lafzı güzel hoş tatlı Hasene septi dökümü güzel, dizimi dizgisi güzel. Sahih al mana manası da doğru. Hangi konuyu anlatacaksa, tamam mı? Ha. Onları içeren bir başlık, onları içeren, işaret eden, çaktırmadan, latif bir şekilde işaret eden güzel lafızlar, hoş lafızlar, tatlı lafızlar. Dizgisi güzel, dökümü güzel, tamam mı? Manası güzel, doğru bir lafızları kullanmasıdır. Mesela işte diyelim ki cenaze duası yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbihî küllü nefsin dâikatul mevti thümme ileynâ turcaûn ve salâtu ve selâmu alâ rasûlinâ Muhammedinillezî nezele fî şânihî inneke meyyitün ve innehum meyyitün ve ala alihi ve sahbihi ve ala alihi ve sahbihi الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون النكاح duası yapacaksın mesela elhamdülillahi'llezî ehallen nikâh ve harrama's sifah böyle yani o yapılacak işi de içeren onları işaret eden lafızları kullanarak mütekellimin girişini yapması Tamam lafızlarını hoş lafızlar, böyle galiz, sert ifadeler değil, tatlı lafızlar, tatlı kelimeler, sözler, dökümü, dizimi güzel, böyle kulağa hoş gelir şekilde değil mi? Böyle şeyli, secili, efendim, manası yerinde, doğru bir şekilde. Feyreştemele, bu iptida, içine aldığı zaman da, ala işaretin, latifetin ilel maksudi, maksadı da, işaret eden, tamam mı? Maksada, hedefe işaret eden böyle latif işareti de içinde bulundurursa sümmiye beraatel istihlali. Buna beraat istihlal denir. Beraat istihlal yeni doğan çocuğun efendim doğduğunda çıkarttığı ses deme. E o ses neye işaret oluyor? Bu çocukta hayat var yani yaşıyor. Yani. Doğmuş yaşıyor. Değil mi? Ses çıkartmış. Şimdi sen de mesela işte sarf ilmine başlıyorsun. Elhamdülillahillezî sarafe kulûbena. Bakıyorsun sarafe bana, sarfa işaret ediyor. Değil mi? Hamiden limen şeyyede usûleddîni. Bakıyorsun. Usûleddîni, din var, asıllar var demek. Usul, bunlarla ilgili bir şey gelecek. Değil mi? Ve eyyede furû'ahû. Bakıyorsun furû'unu da teyit etmiş. Yani furû, usul var, furû var. Demek bu kitap usulü fıkıh bilgilerini anlatacak yani, değil mi? Peki kekavlihi adamın sözü fi tehniyeti fi tehniyetin efendim kutlama kutlamada neyi kutluyor? Bizevali meradın hastalığın gitmesini. Yani adam iyileşmiş, hastalığı gitmiş, sıhhatine kavuşmuş, arkadaşı da onun bu hastalığı gidip de sıhhate kavuşmasını kutladığında şöyle diyor. El mecdu ufiye id ufite vel keremu ve zâle anke ile a'daike sakamu es sukmu es sakamu es sukmu hastalık es sakamu ikisi olması lazım yani merat sakam es sukmu Es-sakam. İki zaptı da hatırlıyorum ama bir bak bakayım. Merad vezinde yani faal vezinde sakam. Estakam, estukum. Bana sen de şey var ki. Estakam diyor. Estakam yani. Öyle hatırlıyorum ama estukum mu da sanki hastalık mı? Hocam, sekam, sekim. Sekam, sekam. O şeydir. Sıfatı müşebbefe ve sakim. Sakim o, sıfatı müşebbedir. Sakamen hastalıkta merat. Estuk mu diye gene var mı? Belki var mı? Sakam merat besinde de. Sakime yes kamu sakame. El mecdu şeref. El şerefu şeref ufiye. O da afiyet buldu yani. İyileşti. İd ufite. Sana afiyetler ihsan olundu. Sen afiyette kılındın, iyileştirildin. Allah sana afiyet ihsan eylediğinde şeref de o da afiyetlendi. Ona da afiyet ihsan edilmiş oldu. Çünkü şeref seninle kaim yani. Vel keramu, keram da öyle. Yani vel keramu ufiye. İd ufite. Sen ki afiyet ihsan olundun. Sana afiyet verildi. Şeref ve cömertlik onlar da iyileşti. Çünkü cömert ve şereflik seninle kaimdir yani. Sen ki iyileştin onlar da afiyette kılındı. Ve zâle anke senden de zeval buldu, ayrıldı. Zeval buldu, ayrılıp gitti senden. İlâ a'dâike düşmanlarına gitti. Es-sakam. Hastalık düşmanlarına geçti. Onlar ümit etmişlerdi ki sen ölürsün. Sen ölmedin. İyileştin. Senin iyileşmenle beraber şanu şeref, cömertlik, ihsan onlar da iyileştirildi. Onlar da artık hayata devam ediyorlar. Efendim ne oldular? Afiyetle ihsan olur. Afiyet onlara verildi. Onlar da iyileşti. Sendeki hastalıklar senden zail olup düşmanlarına ne yaptı? Gitti. Ve kekavlil ahari. Diğer bir kimsenin sözü. Fit tehniyeti. Yine tehniye kutlamada. Bir binay kasrin. Adam bir köşk yapmış. Köşküne gidiyor. Onu ziyaret ediyor. Kasrun aleyhi tahiyyetun ve selam. Hala'at aleyhi cemaleha el eyyam. Kasrun köşk. Ama ne köşk ki? Aleyhi tahiyyetun ve selam. Selam, tahiyyet, esenlik hepsi onun üzerine olsun. Allah zeval vermesin. Bir kötülük vermesin. Bir köşk ki tahiyye selam onun üzerine olsun. Selamlar olsun. Allah'ın emniyeti onun üzerine olsun. Hala'at aleyhi cemaleha aleyya. Hala'at çıkartıp da giydirmiş aleyhi onun üzerine cemaleha güzellikleri el eyyam günler güzellikleri sanki sırtından çıkartmışlar da o köşke ne yapmışlar? Giydirmişler yani. Bütün güzellikler o köşkte. Günlerin bütün güzellikleri o köşke ne yapmış? Zuhretmiş. Hilat elbise demektir yani. Hilat elbise. Hilat. Hilat aleyhi. Onun üzerine çıkartmış yani. Onun üzerine çıkartıp giydirmiş. Cemaleha güzellikleri güzelliklerini el eyyamı gün. Burada ne var? İzmar kabla zikir lafzen var yani. Rütbeten yok değil mi? Hala'at aleyhil eyyamu cemaleha yani. Tamam mı? Cemaleha. Peki. Hüsnül intihai. Güzel bir bitiriş. Ne yaparız? Bazen hatipleri dinlerken işin bittiğini artık, sözün son noktalara geldiğini anlarız. Baktım ki vaiz efendi konuştu. Geçti dua ediyor artık. Cenab-ı Hak işte kötülükler vermesin. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına hayırlı edalar, ihsan eylesin. Demek ki Artık vaaz-ı nasihat ne yaptı? Bitti yani. Tamam, bitiyor artık. El-Fatiha gelecek. Değil mi? Hüsnü intiha nedir? Güzel dualarla bitir. Yani. Güzel sözlerle noktalama. İşte mesela bakarsın hatip konuşuyor. Konuşuyor diyor ki işte artık sözümüzü toparlamak gerekirse işte sözün özü hulasatul kavl. Değil mi? Fahvel kelam. Kelamımızın fahvası. Anlatmak istediğimiz sözün özü, özeti şudur dedi mi artık son cümleler. Bu da tabii ne olur? Bazen hüsnü intiha olur, bazen de kötü intiha olur. Değil mi? Kabihül intiha olur. Bazen hüsnü intiha olur, bazen de kabih olur. Çirkin. Efendim konuşuyordun bir anda El-Fatiha dedi. Ne oldu şimdi? Neyin nesi? Tabii kimseye bir dua etmedi. Yedin yemeği hadi kalktın. Ya mesela orada ne yapacaksın? Bir dualar edeceksin, bir şeyler edeceksin. Değil mi? İnsanların gönlünü hoş edeceksin. Bir hatip, bir vaiz konuşuyor. Vaazının sonuna geldiği zaman da ne yapacak? Güzel bir şekilde vaazını, nasihatını bitirecek. Şimdi bak. Hüve, o hüsnü intiha nedir? En yec'ale kılmasıdır. Yani el mütekellim, el hatip, el vaiz. Değil mi? Ahirel kelami azbel lafzi hasenes sebki sahihel ma'na. Doğru mana ifade eden, güzel dökümü olan, sıralaması, tertibi güzel, lafızları tatlı olan lafızlarla sözünü ne yapması? Bitirmesidir. Fe in iştemele ala ma yuş'iru bil intiha. Tamam mı? İntihayı bildiren lafızları içerirse sümmiye bera'atel makta'i. Buna beraat-ı makta derler. Güzel bir kesme. Cümleyi güzel sözlerle ne yapma? Bitirme, kesme. Beraat-ı makta derler. Ke kavli bakite baka'ed dehri ya kehfe ehlihi ve hâzâ du'a'un lil beriyyeti şâmilu. Bakite kalasın, yaşayasın. Baka'ed dehri. Zaman devam ettikçe kalasın. Dünya durdukça yaşayasın. Ya kehfe ehli, ey ailesinin sığınağı. Kehf, kendisine sığınılan mağara demek. Tamam mı? Nasıl mağara kendisine sığınanları koruyor, korunaklı hale getiriyor. Ya kehfe ehli, ey ailesinin sığınağı. Zaman devam ettikçe yaşayasın, daim olasın. Ve hâzâ du'a'un lil beriyye. Bu mahlukat için bir dua ki, şamilu, hepsine şamil bir duadır. Peki, tembel kitap.